I to, że nawet ta energia w inwestycji jest dość droga, to potem ta energia jest tak naprawdę bardzo niskim kosztem tak naprawdę kwot eksploatacyjnych. Natomiast co do węgla, powiedzmy sobie szczerze, węgiel nas truje. Węgiel jest niebezpieczny, węgiel jest coraz droższy, jeżeli doliczymy ceny emisji. I to oznacza, że prędzej musimy czy później kończyć. Musimy z tego węgla odejść. Może no właśnie, to za 10 lat. No właśnie polega na... Problem polega, żeby znaleźć właściwą odpowiedź na pytanie prędzej czy później. Dziękuję bardzo. Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 5 maja. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Prawie 200 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce. Senat zajmuje się ustawą o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Dyskusję śledzi nasz reporter. COVID-19 mógł pojawić się w Europie nawet miesiąc wcześniej, niż wskazują oficjalne dane. Sprawę wyjaśnia Światowa Organizacja Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 189 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 16 chorych osób. Liczba zakażeń w Polsce to prawie 14,5 tysiąca, wyzdrowiały ponad 4 tysiące osób. Z powodu COVID-19 zmarło 716 osób. Szczegółowe dane zna Agnieszka Jasik. Powiedz, gdzie potwierdzono najwięcej nowych przypadków? Najwięcej w województwie mazowieckim, 78, oraz w województwach śląskim i dolnośląskim. W każdym z nich potwierdzono po 35 nowych przypadków. Większość osób zmarłych miała choroby współistniejące. Najmłodsza ofiara to 39-latka z Warszawy, a najstarsza to 96-latka z Poznania. Resort zdrowia poinformował w dwóch dzisiejszych raportach w sumie o śmierci 19 osób i 425 nowych infekcjach. Ponad 4200 osób wyzdrowiało, tylko w ciągu ostatniej doby 185 kolejnych. W szpitalach przebywa ponad 2700 osób, ponad 100 tysięcy objęto kwarantanną, a ponad 17 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 100 400 testów. Mówiła Agnieszka Jasik. Dziękujemy za te relacje. Wzajemne oskarżenia wypełniają senacką debatę na temat ustawy umożliwiającej przeprowadzenie wyborów prezydenckich w drodze korespondencyjnej. Senatorowie Koalicji Obywatelskiej uważają, że jest to niebezpieczne rozwiązanie, a senatorowie PiS-u z kolei mówią, że ich przeciwnicy chcą ze względów politycznych nie dopuścić do wyborów. Obrady obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie argumenty padają na sali. Senatorowie pytają o różne szczegóły głosowania, ale diametralnie różnią się przede wszystkim w ocenie ryzyka zakażenia. Oto senator PiS Jerzy Czerwiński pytał senatora sprawozdawcę komisji Aleksandra Pocieja z Koalicji Obywatelskiej. Czy rzeczywiście karta wyborcza jest szkodliwa i w jaki sposób ona może zarazić, a opakowanie kilograma cukru na przykład nie jest szkodliwe, chociaż wykonane może być z tego samego materiału. Nie było o tym mowy, zdziwię pana senatora, i nie mówiliśmy. Jeżeli chodzi o oświadczenie pana senatora, pana ministra Kraski dotyczące wirusa, że na papierze 3 godziny, szczerze mówiąc, ja osobiście nie pamiętam takiej jego deklaracji. Senator sprawozdawca dodał, że słyszał w mediach, że ten czas może być dłuższy, ale źródeł nie podał. Podobnie senatorowie różnią się w ocenie innych terminów wyborów niż majowe. Jedni mówią, że jesień byłaby bezpieczniejsza, inni, że właśnie wtedy może nastąpić druga faza epidemii. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Światowa Organizacja Zdrowia wezwała państwa członkowskie do zbadania osób, które miały objawy koronawirusa jeszcze przed 31 grudnia, czyli przed stwierdzeniem pierwszego przypadku w Chinach. Francuski szpital, który ponownie przetestował stare próbki pobrane od pacjentów z zapaleniem płuc, odkrył, że leczył mężczyznę, który miał COVID-19 27 grudnia, czyli prawie miesiąc przed potwierdzeniem przez francuski rząd pierwszych przypadków. To daje zupełnie nowy obraz wszystkiego, powiedział rzecznik WHO. Nawiązując do francuskiego raportu, zaznaczył, że inne przypadki mogą zostać ujawnione po ponownym przetestowaniu próbek.

potrafią czasem do głowy przyjść, a ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny, może to coś zmieni, gdy już wiem. Rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi? Mam na imię Jenny, może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi? Piękny przebój sprzed lat. Zdaje się, że w ogóle się nie starzeje. 19 minut po 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trwa program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Gdańskie Zoo zatęskniło za zwiedzającymi. Wciąż jeszcze pozostaje zamknięte, wiadomo, jak wszystkie ogrody zoologiczne w kraju, ale już o sobie powoli przypomina, sprzedając, proszę Państwa, bilety na przyszłość. Czym są takie bilety i jak się mają zwierzęta, o tym reporterce Radia Gdańsk opowiedzieli dyrektorzy zoo. Radzimy sobie oczywiście, zwierzęta mają się dobrze, nie zaskakują nas żadnymi przykrymi niespodziankami, a nawet jest kilka ciekawych przychówków, które nas cieszą. Są nowe antylopy, nowe małpy, są ptaki nowe. To jest bardzo korzystne. Oczywiście zwierzęta żyją swoim rytmem. Mogę zapewnić, że wszelkie dostawy żywności są naprawdę super przygotowane. Tutaj nie mamy żadnych przykrych niespodzianek. zoo ograniczyło maksymalnie jakiekolwiek wydatki. Ta oszczędność, skoro nie ma dochodów, no musi być wprowadzona. No i czekamy na decyzję Rady Ministrów o stopniowym zluzowaniu i otwarciu ogrodów. Można wspomóc Gdański Ogród Zoologiczny, kupując specjalny bilet online, dostępny na naszej stronie internetowej. Ten bilet jest odpowiedzią na wiele pytań, telefonów i maili od naszych miłośników, którzy pytają właśnie, jak nam pomóc. W tym czasie sobie radzimy, ponieważ mamy dotacje, nasze zwierzęta są bezpieczne, zaopiekowane, są dobrze odżywione i suplementowane i chronione jak trzeba. Natomiast faktycznie nasza kasa świeci pustkami i odpowiedzią na tę potrzebę wszystkich osób, które chcą nam pomóc, jest właśnie bilet na przyszłość. Bilet, który możemy kupić i wesprzeć zoo już teraz, a odwiedzić nas, jak zoo będzie otwarte. Zwierzęta, które są przyzwyczajone do dużej liczby gości, aż tak bardzo nie reagują, że tych gości nie ma. Może niektóre gatunki małp, które lubią się przedrzeźniać, trochę przy ładnej pogodzie są zszokowane, że wszędzie wokół jest pusto. Oczywiście jak otworzymy się, to nie będziemy otwarci na 100%. Na pewno wprowadzimy jakieś limity ze względu na bezpieczeństwo osób nas odwiedzających oraz też na bezpieczeństwo zwierząt. I te bilety postaramy się, żeby były honorowane w pierwszej kolejności. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zaglądamy w różne interesujące miejsca. Tym razem z dyrektorem Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku, Oliwie, Michałem Targowskim, i z panią wicedyrektor Emilią Salach rozmawiała Aleksandra Nietopiel z Radia Gdańsk. The drumsticks were his treasure trove. Give me something. Hey man, nothing comes from nothing. Hey man, something came from somewhere. Trochę sobie dzisiaj dyskutujemy, głównie mailowo, o nudzie. Państwo piszą, jakie sposoby na nudę. Pan Stefan zwraca uwagę, że proponuje, by zamówić coś bardzo atrakcyjnego gdzieś daleko, na Dalekim Wschodzie na przykład, i czekać na przesyłkę, że to może nie będzie klasyczna nuda, ale czas będzie się dłużył. Przy okazji dodaje słuchacz, że teatru brakuje, choć można coś w sieci obejrzeć.

Jest 18:30. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na południu, a także nad ranem na północy kraju miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, początkowo w centrum i na wschodzie możliwe burze. W rejonach podgórskich, Sudetów i Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu. I to będzie, proszę Państwa, raczej chłodna noc. Temperatura od plus jednego w rejonach podgórskich, Sudetów i Karpat do 3, może nawet 6 na pozostałym obszarze, ale to i tak niezbyt ciepło. Jedynie w pasie nadmorskim oraz miejscami na północnym wschodzie kraju odrobinkę, tylko nieco cieplej, około 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas na gospodarkę, ekonomię i biznes. W studiu Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. O ile ruch pasażerski na kolei z powodu koronawirusa znacznie się zmniejszył, to realizacja inwestycji kolejowych przebiega bez zakłóceń. Czy to prawda, panie prezesie? Bo jak podaje Polski Kongres Drogowy, wykonawcy oceniają swój potencjał w tej chwili na mniej więcej 73%, a obniżka tego potencjału wynikać może z absencji pracowników, ale też braku materiałów. Obecnie mamy około 190 placów budowy. Na wszystkich projektach praca jest realizowana zgodnie z założeniami. To znaczy, że wykonawcy są. Oczywiście są przejściowe, krótkotrwałe problemy wykonawców. Na przykład, że trzeba sprowadzić sprzęt z zagranicy, czy pracowników, którzy ten sprzęt obsługują. Na przykład specjalistyczne dźwigi czy maszyny. I tutaj we współpracy z Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Sanitarną te sprawy kilkukrotnie były załatwiane. To, co jest ważne, oceniamy, że około 80% placów budów jest czynnych również w soboty, to znaczy, że wykonawcy chcą te inwestycje realizować i realizują. Gdzie są teraz najważniejsze prace prowadzone? To na pewno praca w portach. Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. Przebudowa, modernizacja torów dojazdowych do portów. Jest to bardzo istotne ze względu na rozwój portów, a jednocześnie udrożnienie ciągów towarowych. Realizujemy na linii 131, to jest tak zwana stara węglówka łącząca Śląsk z portami. Teraz już nie możemy mówić o węglówce, bo większość towarów jest zupełnie innego rodzaju, ale tam również na tej trasie realizujemy inwestycje. Inwestycja Katowice-Kraków jest już na zaawansowanym etapie. Zakładamy, że w ciągu roku w końcu będziemy mogli powiedzieć, że z Katowic do Krakowa jedziemy poniżej godziny. Realizowane są inwestycje w Warszawie Głównej, Warszawa Gdańska. Końcowe efekty są prac na linii obwodowej. Jednocześnie przypomnę, że mamy na końcowym etapie wybór wykonawcy na Warszawę Zachodnią, co będzie pierwszym etapem modernizacji linii średnicowej. Modernizujemy linię od Warszawy do Poznania. Tych modernizacji naprawdę jest dużo. Krajowy Program Kolejowy zakłada na rok bieżący wydatki PKP PLK na inwestycje na poziomie blisko 12,5 miliarda złotych. Czy to jest plan możliwy do realizacji na ten rok? Jest to bardzo realne zrealizowanie. Tym bardziej, że tu warto wspomnieć właśnie o tych projektach dużych, typu porty, gdzie projekty są wartości około 4 miliardy złotych. Tak, jestem przekonany, jestem optymistą, że ten program wartości kilkunastu miliardów w roku bieżącym zrealizujemy. Tym bardziej, że polską gospodarkę czeka też wyścig z czasem, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych z obecnej kończącej się perspektywy finansowej. Tak, pamiętajmy, że Krajowy Program Kolejowy to jest blisko 76 miliardów złotych. Przypomnę, że w poprzedniej perspektywie był plan pierwotny 35 miliardów, zrealizowano 22 miliardy. My w tej chwili już mamy projekty zakończone i w realizacji to już jest ponad 60 miliardów. W procedurach przetargowych mamy projekty o wartości około 10 miliardów. Jak te cyfry zsumujemy, gdzie z reguły czas realizacji inwestycji jest 2-3 lata, jest to realne, podkreślam, bardzo realne, że wszystkie środki wykorzystamy i bardzo nam zależy, żeby w roku 2022-2023 już być na początkowym etapie realizacji nowej perspektywy. Bo to warto powiedzieć, przygotowujemy dokumentacje projektowe na nową perspektywę. To są projekty o wartości około 40 miliardów złotych. Żebyśmy mogli w latach 2021-2022, kiedy będą znane środki na nową perspektywę, ogłaszać przetargi i żeby w sposób płynny przejść do realizacji. To powoduje stabilizację i pewność dla wykonawców. Koronawirus znacząco wpłynął na przewóz osób przede wszystkim. Jak to dziś przebiega? Przewóz i pasażerów, i towarów koleją. W ruchu towarowym przewozy są na podobnym poziomie, jak były w styczniu, lutym, marcu, czyli te przewozy są realizowane. One są niższe niż na przykład rok, dwa lata temu, ale ta tendencja już jest od kilku miesięcy. Natomiast w ruchu pasażerskim 60 kilka procent pociągów kursuje, a w przewozach, to jak przekładamy na ilość podróżnych, to oczywiście ponad 90% mniejsze wypełnienie jest. Co prawda na przykład był teraz długi weekend majowy i według mojej wiedzy przewoźnicy w kilku sytuacjach wzmacniali składy, gdyż ten limit zamówionych miejsc był już większy. Ale jednocześnie tu warto powiedzieć, że nieodwołane zostały pociągi na wszystkich liniach. To znaczy, że tam, gdzie ten pociąg docierał, były 5-6 pociągów w dobie do mniejszych ośrodków. Zostały pewnie 2-3, ale pociągi kursują. Czyli mniej pociągów, ale obsługiwane są wszystkie linie. Panie prezesie, a co się dzieje z programem Kolej Plus? Przypomnę, że to program, który ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Jakiś czas temu resort infrastruktury mówił, że niedługo mają się rozpocząć nabory. Jesteśmy na końcowym etapie ustaleń i zakładamy, że w najbliższym czasie, w najbliższych dniach będziemy mówili o ogłoszeniu programu Kolej Plus. Pamiętajmy, że bardzo wiele zależy od samorządów, które mimo, że są zagwarantowane w budżecie państwa, Polskie Linie Kolejowe będą beneficjentem tych środków, środki finansowe 85%, to 15% samorządy muszą wyasygnować z własnych portfeli, że tak to określę. Ja nawet wręcz powiem coś, co może trochę jest na wyrost, ale jestem przekonany, że jeżeli ten program by cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem, to być może za 2-3 lata, bo to tak naprawdę wtedy będą potrzebne większe środki finansowe, będziemy wnioskować o zwiększenie wartości tego programu. Ale najpierw poczekajmy na nabór i pierwsze ogłoszenie. Od dnia ogłoszenia samorządy będą miały 3 miesiące na składanie wniosków. To też warto powiedzieć, że w programie pierwotnym, który był publikowany, założenie było, że będzie to miesiąc. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, na pewno ten okres będzie wydłużony. Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. 23 minuty do 19. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Oh, you can't hurt a fool. Well, don't even try. Because genuine fools don't play by the rules. She won't reconsider. First thing betrays a fool is a tongue slipping and tripping, coming undone. Something is missing, something ain't right. Oh, you can't hurt a fool. Well, don't even try. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 20 minut do 19. Reportaż w Trójce. Nie wszyscy z Państwa pewnie wiedzą, że jest takie miasto w Polsce, które z zarazą walczyło już 57 lat temu. Posłuchajmy o tym w reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Przerwa w normalnym życiu. A widziałaś taką piosenkę w necie? Poczekaj, poszukam. Mi też to ktoś przesłał. To chyba wenezuelskie czy coś. I zatańczymy? One tutaj pokazują, jak myć ręce. Nie wiem, czy widzicie. Nie wiem, ile tak im stoi, z 200. I widzisz, misiu? Teraz, no, pokazują ręce, a zaraz będą pokazywały, jak je myć. Jestem zasapana jeszcze. Dzisiaj nie byłam w żadnym sklepie. Wczoraj robiłam ostatnie zakupy. Były pustki na półkach. Pani powiedziała, że o papierze toaletowym i ręcznikach i mydle w płynie to już można zapomnieć. Ale zajechałam po drodze do małego sklepiku i wszystko w tym sklepiku było. Jeszcze jedno, otrzymałam dzisiaj telefon od kuzynki, która pracuje w sądzie. I ona krzyczała do mnie telefonu, jedź na zakupy, jedź na zakupy. Się okazało, że pomimo, że sąd już jest zamknięty dla ludzi, to zbierali od nich prywatne telefony. Prawdopodobnie będzie kwarantanna. Czyli przestaje być śmiesznie. Moi synowie już są po zakupach. Jak stwierdzili, bunkrują się w domu. Słuchajcie, do jakich czasów myśmy doszli? Do jakich? Do pandemii. Już raz to przerabiali we Wrocławiu w 1963. Nie pamięta pani? No tak, nie mieszkała pani wtedy. Wrocław, ognisko ospy, otoczony wałem ochronnym szczepień. Od połowy lipca świadectwo szczepienia stało się najważniejszym dokumentem. Ścisła kontrola przy wjeździe i wyjeździe z miasta. W kasie nie sprzedadzą biletu. Straż kolejowa nie wypuści. Variola vera, ospa prawdziwa, jedna z najstarszych i najgroźniejszych chorób zakaźnych. Najwięcej zgłoszeń było pod koniec pierwszego tygodnia od chwili ujawnienia tej epidemii, czyli do 60 na dobę. Konsultantów było wtedy 3. Nie spaliśmy zupełnie. Dokładnie 12 dni. Kierowcy i lekarze, wszyscy byliśmy traktowani jako niebezpieczni, którzy w każdej chwili mogą zachorować. W związku z tym byliśmy zamknięci. Ospę do Polski przywlókł oficer SB z jakiejś tajnej misji w Indiach. Ale o tym w kronice nie powiedzieli. By zapobiec szerzeniu się epidemii, trzeba było izolować wszystkich podejrzanych o jakąkolwiek styczność z chorymi. 3 tygodnie kwarantanny, przerwa w normalnym życiu. Kompletna izolacja. W 2020 pojawia się koronawirus. To już to wirus jest, tak? Nie w pracy. Wszystkie osoby powyżej 60 roku życia, od 60 roku życia, dzisiaj od rana już były wysłane do domu. Najwyżej do sklepu bym szła, nie? Po zakupy, po chleb. No właśnie nie! Na sam spacerek, bez żadnych zakupów, bez żadnego sklepu, bo jest kwarantanna. Ludzie w pani wieku są najbardziej zagrożeni. Aha. Najłatwiej mogą tego wirusa chwycić. Jest bardzo niebezpieczny dla starszych ludzi. No to co będę jadła, jak nie mam chleba? Dowóz żywności z zachowaniem pełnej ostrożności. Jedyny kontakt ze światem, telefon. Momentami pojawia się panika. To już mi wygląda trochę na psychozę. Z bankomatów ludzie wypłacają naprawdę olbrzymie pieniądze, bo jak widzą, że nie ma pieniędzy w bankomacie, dzwonią do swoich 20-30 znajomych, słuchajcie, chciałem wypłacić pieniądze, nie było pieniędzy w bankomacie, więc tamci też biegną do bankomatu, bo chcą wypłacić. Rząd wprowadza kwarantannę. Potencjalni nosiciele nie mogą wcale wychodzić. Pozostali tylko w ważnych sprawach. Szanowni Państwo, drogi Wrocławianki, myśmy postanowili zdezerterować z miasta i trochę od stanu ogólnej paniki i z narzeczonym schowaliśmy się w domu jego rodziców pod Wałbrzychem, pod lasem. I ja stąd najzwyczajniej w świecie pracuję online. Natomiast na najbliższe otoczenie w postaci pani Kazi staramy się wspierać jak możemy na prawo i lewo. Natomiast wydaje mi się, że generalnie, jakby jeśli mogę mówić o moim otoczeniu, to się z nim nie widuję, bo wszyscy siedzą w domu. Słowo kontakt nabiera nowego, groźnego znaczenia. Na podstawie przesłanych decyzji konsultantów określających, kto gdzie zachorował, musiano te kontakty wychwytać, musiano ustalić ich personalia, musiano im zabezpieczyć transport i przetransportować do obiektu izolacyjnego. Woleliśmy zamknąć w izolatorium o 5 osób więcej niż o 1 za mało. Chyba z punktu widzenia epidemiologicznego i społecznego jest to zupełnie uzasadnione, mimo że oczywiście te 2 osoby zamykane czy 3 na zapas na pewno się przeciwko temu buntowały. Zdarzało się, że trzeba było prosić o interwencję milicji obywatelską. Wkrywano chorego, nie otwierano drzwi, radio grało, telewizor grał, a drzwi nie otwierano, prawda? Na przykład mieliśmy informację, że jest taki felek taksówkarz, to było wszystko, cośmy o nim wiedzieli. No i jednak został w ciągu kilku godzin, prawda, rozszyfrowany i pojechał do izolatorium. Zaczęliśmy pracować nocą. Dlaczego nocą? Musieliśmy być pewni, że oni będą. Bo przecież wielu ludzi w początkowym okresie dowiedziało się, że są na tej liście kontaktów, to pryskali poza miasto, uciekali, prawda, nie można ich było potem znaleźć. Dlatego musieliśmy pewnym zaskoczeniem, prawda, ich odbierać. Zacząłem mówić, że pani S. Przyjechaliśmy przed południem do niej. Ona była pijana wtedy. Koledzy ją tutaj przywieźli razem z córką ją pod stację. W międzyczasie ona z samochodu uciekła. Wieczorem pojechaliśmy drugi raz po nią. Tam jakiś jej syn był. Były bokser, który zaczął stawiać czynny opór. Do tego stopnia, że nie pomógł i jeden radiowóz milicyjny, tylko musiał drugi przyjechać, prawda? 2 radiowozy na jedną słabą niewiastę i syna boksera. Dopiero zaczęła się cała epopea, prawda, w samochodzie. No te sprawy później żeśmy przekazali do kolegium, została ukarana. Później natomiast już ludzie przestali po prostu stawiać opór i rozumieli konieczność, nawet sami się zgłaszali. Mieliśmy nawet przypadki symulacji, powiedzmy. Podawał, że on jest z kontaktu, było ogłoszenie w prasie nazwiska, powiedzmy. No pytam się, a jak, a co? No rozmawiał z nią, nie wiedział, że to jest 8-miesięczne dziecko, prawda? Po prostu chciał się dostać do izolatorium. Chciał sobie wygodnie pożyć, dowiedział się, tam dobrze dają jeść, prawda? Potem zwolnienie jest, no więc niby dlaczego nie? Jak rozmawiałam z tą moją Kazią... Ile pani Kazia ma lat? 87. Ona jest bardzo żwawa, w sensie my mieszkamy na 4. piętrze w kamienicy, więc ta moja chęć pójścia do niej była też taką trochę próbą zatrzymania jej w domu, nie ukrywam. My do niej dość często chodzimy, ja z nią mieszkam drzwi w drzwi. No więc do niej poszłam, może ona też potrzebuje jakichś większych zakupów. Ona oczywiście cała spokojna, mówi, no, że u niej wszystko w porządku, ona sobie chodzi po te zakupy i tak dalej. No i siedziałam u niej w domu w środku. No i dzwonek do drzwi w tym momencie. Ona otwiera drzwi, no a w drzwiach stał sąsiad z piętra niżej, który przyszedł zapytać, czy czegoś jej nie trzeba. W ten sposób się poznaliśmy. Wiele przypadków ludzkiej solidarności, ale przestępcy na ten czas nie biorą urlopu. Halo, cześć, to ja. Słuchaj, dzwonię z ostrzeżeniem. Przestępcy wykorzystują tę sytuację z koronawirusem i wysyłają na przykład SMS-y, że wchodzi w życie ustawa o tym, że oszczędności Polaków będą przekierowane do NBP-u i że zostanie tylko ludziom po 1000 zł. Żeby tego uniknąć, to trzeba się zalogować na jakąś tam stronę, wejść swoim hasłem i coś tam zaakceptować. Absolutnie proszę tego nie róbcie. To przestępcy robią. Najbardziej niebezpieczne to były te elementy chuligańskie w izolatorium. Różne przemyty, wódki, bo były osoby, które pod wpływem wypicia tej wódki ulatniały się przez płot mimo izolowania i zabezpieczenia przez milicję i przyjeżdżały do Wrocławia. Jeśli chodzi właśnie o tych ludzi, którzy nam dezorganizowali pracę przez dostarczanie alkoholu, poprosiłem komendanta milicji, który tam był i mówię, wyjątkowo proszę jemu pozwolić dzisiaj wyjść bez żadnych przeszkód. I kiedy będzie wracał, proszę go przyprowadzić z teczką i dokonać rewizji. Po pół godziny przyprowadza faceta z pół litrem wódki w teczce. Doszliśmy do wniosku, że to daleko nie było. Mogło to być w promieniu kilometra, czyli ta melina może być tylko w promieniu kilometra naszego izolatorium. Dwie zarazy, dwie kwarantanny. Nie myli się to już państwu? Miastem rządzą lekarze. Ostry dyżur dla całej służby zdrowia. No ja byłam też ewakuowana na całe 40 dni. Początkowo do szpitala obserwacyjnego na Pimpolu, następnie do szpitala osłowego w Szczodrem. Miałam możliwość oglądać akcję z dwóch stron. Z jednej strony jako człowiek niosący pomoc ludziom chorym na ospę, a powiedzmy sobie z drugiej strony jako ten chory, który przeszedł tą całą drogę 40-dniową już w charakterze czekającego z kolei na pomoc tych ludzi z zewnątrz. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Marciniaka we Wrocławiu wstrzymuje funkcjonowanie oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jest to związane z podejrzeniem zakażenia koronawirusem u jednego z pacjentów oddziału. Kwarantanną zostało objętych około 30 osób. Na oddziale chirurgicznym przebywa obecnie 13 pacjentów. Były momenty bardzo ciężkie do przeżycia dla nas. Ten okres pierwszy, kiedy były te zgony chorych, mimo całego wysiłku, jakiego się wkładali, mimo maksymalnego leczenia, robiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby ich uratować, nie udawało się jednak. Nasze samopoczucie jakoś się poprawiło i niewątpliwie samopoczucie personelu. Również samopoczucie pacjentów. W nieporównany sposób. Pacjenci widzieli, że nie tylko były te drastyczne przypadki. Proszę bardzo, jest jeden, drugi przypadek, a później wychodziło po 9-8 pacjentów dziennie. To była naprawdę radość. Mężczyzna był z grupy ryzyka, trafił do szpitala z objawami, test wyszedł pozytywny, czyli miał koronawirusa. Był w szpitalu przez 12 dni. Ostatecznie zrobiliśmy mu test, testy wyszły negatywne. Mężczyzna jest zdrowy i został wypisany do domu. Ograniczcie wyjścia tylko do sytuacji niezbędnej. Zakrywajcie usta i nos. Wrocław zdaje trudny egzamin. Wytrzymać tak cały dzień to jest tragedia. Tutaj zja się. Muszę czekać na mamę, to nieraz przyjedzie, to pójdę gdzieś do sklepu, a tak to siedzę. W ogóle zostałam bez kasy. Dostanę 500+ na konto. Jeżeli tata Inki nie wycofa się z płacenia alimentów, no to dostanę 800 zł. Będzie 1300. No i tyle. No ja teraz jakby działam na dwóch frontach, jakby pracy stałej i działalności niezależnej, więc jakby ja jestem w sytuacji super uprzywilejowanej. Natomiast mam wokół swoich znajomych sporo osób, które w tym momencie są w sytuacji skrajnej. Są ludzie, którzy nie mogą po prostu zostać w domu, bo umrą z głodu i stracą mieszkanie. Wielkanoc bez wychodzenia z domu. Pierwsza taka. Księża trąbią głośno, że nie, żeby nie przychodzić, żeby nie być, żeby po prostu przed telewizor. Chociaż jak rozmawiałam z tą moją Kazią i ona po prostu mówi, że ona w ogóle jak ma to przez telewizor, to ona wie, że może i że to jest okej, ale że po prostu się czuje strasznie samotna i strasznie źle wtedy. Epidemia ospy we Wrocławiu została praktycznie zlikwidowana w 25 dni od chwili stwierdzenia jej istnienia, a wraz ze wszystkimi konsekwencjami kwarantannowymi w przeciągu 3 miesięcy. Jak długo to teraz potrwa? Ja jednak jakąś wielką nadzieję pokładam w medycynie i w postępie nauki. Cały świat taki medyczno-naukowy z dnia na dzień przekształcił się w świat poszukujący szczepionki i leku, co jest też w ogóle niesamowitym, jakby uważam, bardzo przeciekawym zjawiskiem. Ja żyję na świecie dopiero 35 lat, więc po raz pierwszy w życiu przeżywam coś, to jednak w pewien, no jakby w krzywym zwierciadle, no ale jednak jednoczy świat. Po raz pierwszy dzieje się coś takiego, że świat się zatrzymuje z powodu jakby wspólnej sprawy. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Przerwa w normalnym życiu. W audycji wykorzystano fragment reportażu radiowego z 1963 roku Alarm dla miasta Wrocławia odwołany. Autorstwa Jadwigi Skotnickiej i Heleny Małachowskiej oraz fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej na prawach cytatu. To była, proszę Państwa, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję za wszystkie maile i telefony, a także SMS-y. Pani Ola napisała: prawdziwe talenty dzieci u pani Kasi Stoparczyk. Piękna porcja śmiechu. Zgadzam się z panią, pani Olu, w całej rozciągłości. Pan słuchacz Bani podpisał się, napisał, że brak czasu na nudę w tak pięknych okolicznościach przyrody. Bardzo pięknie dziękuję za tę ilustrację. Kolażówka to się w moich czasach chyba nazywało. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Magdalena Dercz, Halina Wachowicz, Agnieszka Szwajger i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy. Do usłyszenia za chwilę. Tomasz Żonda. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i zmarli.